Banalelo, lokola tozwani, bana series, yeba bitude nanga. Chasseur tovani, olandi bisengo nango, ovande la mobalite. Kangape miso, la nanze la moko, bako se kayote. Ozali ko bongisa, venir na yo, olingwe zali lokola konse yango na ebisi yo. Oye bate na lingi yo. Kinga monzema nazala kikoluka numero nanga yango nazio. Vanda series, yeba bitude nanga. Kishasa otovani, olandi bisengo nango. Ovande la mobalite. Kangape miso, la nanzela moko, bako seke yote. Ozali kobongisa, venir na yo. Olingwe zali lokola konse yango na ebisi yo. Oye bate na lingi yo. Monzema nazala kikoluka numero nanga yango nazwio. Baby, so